człowieku, co tak miły ci łoskot? Co tak stoisz z tyłu i tak patrzysz z troską? Przez przypadek przywiedziony tu starym śladem, więc cię trochę to martwi, czy my jeszcze damy radę? Ba, mocny cię chapnął dylemat, czy to jeszcze światło, czy już smuga cienia jest? I czy to już słabszy stos, bo bledszy głos i rzadszy włos, i na tym karku już latrzy coś? I taki się powoli tobie tu sączy kwas, czy nie za dużo lat 90. w nas? I dręcz cię zadra, czy 2000. nie nadmiar? I co my komu chcemy czym udowadniać? I co my ugramy w tych nowych rozdaniach? Widzisz, to są wszystko nawet słuszne pytania, więc trać pół zdrowia na rozkminy, albo lepiej sprawdź jeden drobiazg. Posłuchaj, jak robimy i jak się w gardle rodzi, i jaki daje wynik, i czy nam wciąż wychodzi. Sprawdź, ile trwa i czy mamy siłę na. Mamy. I to nie nasza rzecz, nie jak czy będziesz wstecz mijał, czy precz mijał, czy też wręcz sprzyjał. My będziemy trzeć ryja. Bądź gotów na więcej, bowiem to nie jest darcie japy, to jest cała opowieść. I to taka, w której każdy jest bardem, więc sprawdź petardę z tych nie najmłodszych już gardeł. Był w sobie z tej polifonii trochę goryczy i trochę ironii. To pierwsze pomiń, drugie zostaw i istotę rzeczy chwyć, słysząc jak pomnożone brzmi to przez tysiąc jap. A każda z nich dwie dekady zipping, więc trudno się dziwić, że nam czasem zachrypi ten hałas, co bezsprzecznie jeszcze umie przykurwić. Choć już mniej orbi, już bardziej urbi. Jeszcze drżą szyby w oknach, ale te japy już wiedzą, że darcie japy długo nie potrwa i że szkoda czasu, choćby odrobiny. Bo widzisz, jutro jest jutro, a dziś posłuchaj, jak robimy i jak się w gardle rodzi, i jaki daje wynik, i czy nam wciąż wychodzi. Sprawdź, ile trwa i czy mamy siłę na. Mamy. I to nie nasza rzecz, nie jak czy będziesz wstecz mijał, czy precz mijał, czy też wręcz sprzyjał. My będziemy drzeć ryj. The M, the O, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M, the A, the M